け fly away 体中に広がるパノラマ駆を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 強大な敵を前に一時的に手を結んだベジータとクリリンたち。しかし 行こうバータジースグルドギニューリンナホルテギニュー特戦隊 悟空が大接近フリーザの包囲網をぶち破れ シルウデジェニョヴェ Czekałem z niecierpliwością na wasze przybycie. Do usług, mistrzu. Jakie masz dla nas zadanie? Ten zdrajca Vegeta śmiał wystąpić przeciw mnie i skradł mi kryształowe kule. Bezczelny. Wcale mnie to nie zaskakuje. Mówiłem, że należy uważać na tego typka. Nigdy nie wzbudzał mojego zaufania. Ośmielił się zdradzić naszego mistrza. Co za zuchwałość. Muszę was uprzedzić, że jego siła ciosu znacznie wzrosła. To prawda. Mimo to nie jest dla nas groźny. Zajmijcie się tym zdrajcą i jego wspólnikami. Macie odnaleźć wszystkie kryształowe kule. Nic prostszego. Namierzyliśmy go. Porusza się z olbrzymią prędkością. Jest niedaleko stąd. Jest sam? Jest z nim dwóch osobników. Nie wiem, kim oni są, ale dysponują dużą siłą ciosu. Znam ich. Miałem z nimi do czynienia. Tym razem się przeliczyli. Co rozkażesz, panie? Supprimer. zlikwidować ich. Możesz na nas liczyć. Z radością spełnimy twój rozkaz. Pamiętaj o jednym. Na zawsze pozostaniesz zwykłym kosmicznym wojownikiem. Musisz się ugiąć przed nami. Nie myśl, że kiedyś zyskasz takie prawa jak my, tylko dlatego, że wielki mistrz darował ci życie. Nigdy nie wątpiłem w inteligencję Frezera. Jednego nie pojmuję. Jak mógł zaangażować do elitarnych sił takiego głupka jak ty? Co powiedziałeś? Powtórz. Nie zbliżaj się do mnie. Nie podoba mi się twój zapach. Nauczę cię szacunku. Nie pora na zabawę. Dosyć tego. Odkryłem planetę, której sprzedaż mogłaby przynieść nam niezły zysk. Podbijesz ją. Tak, panie. Jeszcze się spotkamy. Dostanę cię, zdrajco. Co ci jest? Mówisz sam do siebie? Co tobie do tego? Panie, przywieźliśmy ci nowy komputer. Dziękuję. Rozruszajmy kości. Hajda na wroga. Zwycięstwo będzie nasze. Już są. Szybciej. Siły specjalne depczą nam po piętach. Zbliżają się, złapią nas. Tato, ratuj. Za 20 minut lądujemy na planecie Namek. Mój kostium. Z tymi wszystkimi ubraniami mógłbym otworzyć sklep odzieżowy. Wróg silniejszy od Vegety? Kim on jest? Skąd pochodzi? Pozostało mi 10 minut. Dziwne, nie odczuwam żadnego niepokoju. Dlaczego jestem taki spokojny? Chyba jestem zdolny pokonać wroga. Bardzo intensywnie przygotowywałem się do tej walki. Teraz nadeszła pora. To tam, za mną. Są. Co wam jest? Daj mi ją. Nie ma mowy, nie ufam ci. Myśl co chcesz, ale nie oddam ci kuli. To się okaże. Oddaj mi ją. Nie traćmy czasu, głupcze. Cześć, Vegeta. Odebrało mu mowę. Za późno. Zwycięstwo było tak blisko. To oni, słynni żołnierze tajemnej armii Tyrana. Domyślam się, że to jest kryształowa kula. Zgadza się. Tam jest 5 pozostałych. Możesz być z siebie dumny, durniu. Myślałem, że są jeszcze daleko. Wielki mistrz będzie zachwycony. Dostarczymy mu 7 kryształowych kul. 5 tamtych plus 2 tutaj. Rachunek się zgadza. Vegeta miał rację. Są okropni. Zwłaszcza ten, który przemówił. Są od nas silniejsi. Musicie zdobyć te kule. Wpadłeś, zdrajco. Wielki mistrz będzie rad, że spuściłem ci lanie. Jeżeli masz odwagę, podejdź tu. Cofnij się, stary skunksie. Podejdź tu. Ten jest najsłabszy, ale Vegeta chyba się go obawia. Dlaczego się przed nim cofa? Nie zbliżaj się. Nie znoszę smrodu. Zmierzmy się, kanalio. Uspokój się. Jeszcze nie załatwiliśmy sprawy. Bądź tak miły i zostaw go w spokoju. Oddaj mi kulę. Nie warto się opierać. Bądź rozsądny. Sois raisonnable. To moja kula. Nigdy jej nie dostaniecie. Coś podobnego. Przekonamy się. Idź po nią. Jest. Jak to? Bardzo mi przykro. Nie udało ci się. Nasi żołnierze są najszybsi we wszechświecie. Własnym oczom nie wierzę. Oddaj mi drugą. Zniszcz ją. Nigdy jej nie dostaną. Gdzie ona jest? Ulotniła się. Nic podobnego. Jest tutaj. Jak to możliwe? Więc to prawda. Co masz na myśli? O czym mówisz? O tym, co właśnie zobaczyłeś. Ten łotr potrafi zatrzymać czas. Co ty opowiadasz? To niemożliwe. Ale prawdziwe. Doskonale. Misja spełniona. Możesz się zabawić. Zostawiam ci ich. Cieszę się. Już ja się nimi zaopiekuję. Szykujcie się, zabawimy się. Gaduła z ciebie, daj spokój. Będziemy walczyć? Nie mamy innego wyjścia. Będziemy się bronić. Wykorzystaj wszystkie swoje zdolności. To nasza jedyna szansa. Zajmę się Vegetą, a wy losujcie, który z was zajmie się tamtymi dwoma. To niesprawiedliwe. Najlepszy kąsek wziąłeś dla siebie, a my to co? Zawsze to samo, zawsze sobie dogadzasz. Tak, nie ma powodu. Ja się zajmę zdrajcą, mam z nimi porachunki. Zgoda, zostawiam ich wam, dostarczę kryształowe kule wielkiemu mistrzowi. Rozprawcie się z nimi. Je vais aller porter les boules de cristal à notre maître. Pendant ce temps, débrouillez-vous pour en finir avec. Są nasi. Zajmiemy się nimi. Zadowoleni? Czeka nas niezły ubaw. Na początek zajmiemy się zdrajcą. Kto następny? Załatwimy wszystkich jednocześnie. Losujmy. Pałka za pałka, dwa kije. Ten, kto wygrywa, ten bije. Pałka za pałka, dwa kije. Ten, kto wygrywa, ten bije. Moglibyśmy teraz uciec. Pałka za pałka. Wygrałem. Walczę z Vegetą. Niektórym to się powodzi. Chcesz wziąć odwet? Już ja się nim odpowiednio zajmę. Wielki mistrz będzie nareszcie nieśmiertelny. Nie dostanie kryształowych kul. Tracisz energię na próżno. Czeka nas walka z tymi barbarzyńcami. Przygotuj się. Co on kombinuje? Twój przeciwnik nie jest bardzo silny, ale doskonale posługuje się zmysłami. Bądź czujny. W porządku. Gdzie jest Songo? Myślałem, że na Namek przylecieliście razem. Wkrótce tu będzie. Powinien już wylądować. Niech się pośpieszy, jeżeli chce nam pomóc. Jeżeli będzie się ociągał, nie znajdzie nikogo żywego. Zastanawiam się, co my robimy na tej planecie. Nie zdobyliśmy kryształowych kul, co gorsza, wpadną zaraz w łapy tyrana. Spójrz na nich. Bierz się do pracy. Na co czekasz? Nie cieszy mnie perspektywa załatwienia tych pędraków. Wolałbym zmierzyć się z Vegetą. Zbliża się, bądźcie gotowi. Gotów? Skoncentruj się, nie spuszczaj go z oczu. Na mój sygnał atakujemy. Do ataku. Co się dzieje? Krillan i Son Gokan połączyli siły, by zaatakować wroga. Za chwilę rozpocznie się niezwykła walka. ガキが相手とは早く倒しちまわねえとベジータはリクームに取られちまうよ 次回ドラゴンボール Z 超魔術かトリックかミスターグルドが怒ったぞ